Франц Кафка. Замок. Розділ перший. К. прибув пізнього вечора. Село погрузло в глибокому снігу. Замкової гори не було видно. Її поглинули туман і темрява. Жоден, навіть слабенький промінчик світла не виказував існування великого замку. К. довго стояв на дерев'яному містку, який з'єднував гостинець із селом, і вдивлявся в те, що здавалося порожнечею. Потім він вирішив шукати місце для ночівлі. У заїзді ще не спали, і хоча в господаря, розгубленого несподіваним пізнім візитом, не виявилося для гостя вільної кімнати, він запропонував К. ночліг на солом'яній підстілці в загальному залі. К. погодився. Кілька селян ще сиділи за пивом, але прибулий не хотів ні з ким спілкуватися, тому приніс собі солом'яну підстилку з горища і влігся поближче до печі. Було тепло, селяни сиділи тихо, він ще трохи спостерігав за ними втомленим поглядом, а далі заснув. Та невздовзі його розбудили. По міському вбраний юнак із обличчям актора, вузькі щілини очей і густі брови, стояв перед ним разом із господарем. Селяни теж були ще тут, деякі з них навіть повернули свої крісла, щоб краще бачити і чути. Юнак дуже ввічливо вибачився за те, що розбудив К. Назвав себе сином замкового каштеляна і сказав: «Село – це власність замку, тому кожен, хто живе чи ночує тут, певною мірою живе і ночує в замку. Ніхто не має на це права без дозволу графа. А у вас немає такого дозволу, в кожному разі ви його не показували». К. сів, поправив рукою волосся, подивився на людей знизу до гори і сказав: «У яке село мене занесло? Хіба тут є замок?» «Саме так», – повільно вимовив юнак. А дехто з присутніх похитав головою на слова К. «Замок графа Вествеста». «Отже, потрібно отримати дозвіл для ночівлі?» – запитав К., ніби хотів пересвідчитися, чи не наснилися йому часом попередні слова. «Дозвіл потрібно отримати», – прозвучало у відповідь, і юнак звернувся до присутніх, простягнувши руку уперед. У цьому жесті відчувалося підкреслено глузливе ставлення до К. «Хіба ж можна без дозволу?» «Тоді доведеться взяти дозвіл», – сказав К., позіхаючи, і відсунув ковдру, ніби збирався вставати. «У кого?» – запитав юнак. «У графа», – відповів К. «Нічого іншого мені не залишається». «Зараз опівночі брати дозвіл у графа?» – скрикнув юнак і відступив на крок назад. «Хіба це неможливо?» – байдуже запитав К. «Тоді навіщо ви мене будили?» Тут юнак страшенно розлютився. «Ви поводите себе як волоцюга!» – закричав він. «Я вимагаю поваги до графських служб. Вас розбудили, аби поставити до відома, що ви негайно повинні покинути графські володіння». «Припиніть цю комедію!» – підкреслено тихо сказав К. Ліг на землю і натягнув на себе ковдру. «Ви, юначе, забагато собі дозволяєте, і завтра я ще повернуся до вашої поведінки. Господар та панове за столами стануть моїми свідками, якщо взагалі вимагатимуться якісь свідчення. А щодо всього іншого, то досить вам буде знати, що я землемір і прибув на виклик графа. Мої помічники з інструментами приїдуть завтра. Мені забагалося прогулятися пішки по снігу, але, на жаль, я кілька разів збився зі шляху і тому прийшов так пізно. Те, що сьогодні вже не слід заявляти про себе в замку, я знав і без ваших повчань. Тож задовольнився, як бачите, і таким місцем ночівлі, а ви, м'яко кажучи, дещо неввічливо перервали мій сон. На цьому я завершую свої пояснення. Добраніч, панове!» І К. повернувся до печі. «Землемір?» – почув він чиєсь нерішуче питання в себе за спиною, а потім усі затихли. Та невздовзі юнак опанував себе і стишеним голосом, з огляду на Сонка, хоча й достатньо виразно, щоб усім було чути, сказав господареві: «Я запитаю по телефону». «Отже, в цьому сільському заїзді є телефон? Непогано тут усе облаштовано». Це трохи здивувало Ка, але загалом він сподівався чогось подібного. Виявилося, що телефон знаходиться просто в нього над головою, а він його навіть не помітив з просоння. Тепер, якщо юнак дзвонитиме, він змушений буде потривожити Ка, тож залишалося вирішити, чи дозволяти йому дзвонити. Ка вирішив дозволити. Тепер вже не мало сенсу вдавати себе сплячого. І Ка перевернувся на спину. Він побачив, як селяни нерішуче підсунулися ближче один до одного і перемовлялися. Прибуття землеміра – подія небуденна. Відчинилися двері кухні, і весь отвір заступила собою могутня постать господині. Господар наблизився до неї навшпиньки, щоб увести в курс справи. І тут почалася телефонна розмова. Каштелян уже спав, але його помічник, точніше, один із його помічників, Фріц, був на місці. Юнак назвав себе Шварцером і розповів, як він знайшов у заїзді Ка, 30-річного чоловіка в лахмітті, що спокійно спав на солом'яній підстілці, використовуючи замість подушки невеличку торбу, а поряд поклав сучкувату палицю. Ясна річ, чоловік видався підозрілим, і оскільки господар, вочевидь, злегковажив своїм обов'язком, Шварцер змушений був узятися за остаточне з'ясування цієї справи. Перерваний сон, допит і цілком законну погрозу вигнання з рабства Ка сприйняв дуже обурено, хоча, як з'ясувалося згодом, імовірно, мав на це право, оскільки стверджує, що він землемір і прибув за викликом графа. Безумовно, існує принаймні формальна необхідність перевірити це твердження. І тому Шварцер просить Фріца звернутися до центральної канцелярії за довідкою про те, чи справді очікується прибуття землеміра, а тоді відразу ж зателефонувати про результат. Потім було тихо. Фріц довідувався на тому кінці дроту, а в заїзді всі чекали на відповідь. Ка не зрушив з місця, навіть не повернувся. На його обличчі не було й тіні цікавості. Він мовчки втупився поперед себе. Суміш недоброзичливості і обережності в розповіді Шварцера свідчила, що в замку навіть такі дрібні службовці, як цей, трохи навчені дипломатії. Не бракувало там і старанності, оскільки центральна канцелярія працювала уночі, та ще й досить швидко давала довідки, бо незабаром Фріц передзвонив. Його відповідь була дуже короткою, і Шварцер із люттю кинув слухавку. «Так я й знав», – крикнув він, – «ніякий він не землемір, а гидкий, брехливий волоцюга, а можливо іще гірше». Цієї миті Ка подумав, що зараз Шварцер, селяни й господарі накинуться на нього. Щоб витримати хоча б перший натиск, він скулився під ковдрою. І тут ще раз задзвонив телефон. Ка здалося, що звук був дуже різким. Він поволі висунув голову назовні. Здавалося не дуже вірогідним, що це знову стосувалося Ка. Але всі завмерли, а Шварцер повернувся до апарата. Прослухав довге пояснення і тихо сказав: «Отже, помилка – це надзвичайно неприємно». «Дзвонив сам начальник канцелярії? Дуже дивно, дуже дивно. І як я маю пояснити це панові землеміру?» Ка прислухався. «Отже, замок затвердив його в ролі землеміра. З одного боку, це йому було невигідно, бо свідчило про те, що в замку знали про нього все необхідне, і, зваживши співвідношення сил, за виграшки прийняли виклик. З іншого боку, це було добре, бо, здається, доводило, що його недооцінюють і таким чином дарують більшу свободу, ніж та, на яку він міг би сподіватися». А якщо їм здається, що цим підтвердженням посади, яке було явним перевищенням його компетенції, вони примусять К постійно тремтіти від страху, то це помилка. Йому стало трохи лячно, але не більше. К відмахнувся від Шварцера, який спробував несміливо наблизитися. Відмовився і від наполегливої пропозиції перейти до хазяйської спальні. Лише взяв із рук господаря склянку з напоєм, а від його дружини – рукомийник із милом та рушником. Йому навіть не довелося вимагати, щоб спорожніли зал, бо всі кинулися геть один перед одного. Ніхто не хотів уранці бути впізнаним. Лампу загасили і нарешті дали йому спокій. Він спав спокійно до самого ранку. Лише раз чи два його потривожили щури, які пробігали поблизу його ложа. Після сніданку харчування і ночівлю гостя, як сказав господар, мав оплатити замок. Ка хотів іти відразу в село. Але господар постійно крутився довкола, і Ка дозволив йому трохи посидіти біля себе у відповідь на німе прохання, хоча з огляду на вчорашню поведінку і не прагнув зайвий раз вступати з господарем у бесіду. «Я ще не знаю графа», – сказав Ка. «Кажуть, він щедро платить за добру роботу. Це правда? Коли відриваєшся від жінки та дитини і мандруєш так далеко, як оце я, хочеться привезти назад якомога більше». «Стосовно цього вам не варто турбуватися. На погану платню ще ніхто не нарікав». «Але я, – сказав Ка, – маю досить відваги і можу висловити своє незадоволення навіть графові, хоча, ясна річ, із можновладцями завжди краще бути в мирі». Господар сидів навпроти Ка на краєчку під віконня і не наважувався вмоститися зручніше. Він не відводив від гостя великих карих наляканих очей. І хоча перед тим не відходив від Ка, тепер, здавалося, прагнув утекти геть. Можливо, злякався, що його почнуть випитувати про графа. Чи побоювався, що пан, за якого він уважав Ка, виявиться людиною ненадійною. Довелося перевести розмову на інше. Ка поглянув на годинник і сказав: «Незабаром підійдуть мої помічники. Чи знайдеться тут для них місце?» «Звичайно, пане», – сказав господар, – «але хіба вони не житимуть разом із вами в замку?» Невже він так легко та охоче позбувався пожильців та особливо Ка, бажаючи неодмінно прилаштувати його в замок? «Це ще невідомо», – відповів Ка. «Спочатку треба довідатися, що за роботу доведеться виконувати. Якщо, наприклад, потрібно буде працювати тут, унизу, то доцільніше б тут і оселитися. Окрім того, підозрюю, що життя в замку навряд чи мені сподобається. Я б хотів завжди бути вільним». «Ти не знаєш порядків замку», – тихо сказав господар. «Справді», – погодився Ка, – «не варто приймати поспішних рішень. Наразі я знаю про замок тільки те, що там розуміються на виборі добрих землемірів. Можливо, знайдуться іще якісь переваги». І він піднявся, щоб звільнити від своєї присутності господаря, який неспокійно покушував губи. Завоювати довіру цього чоловіка було не так легко. Ка рушив до виходу і дорогою помітив на стіні темний портрет у такій самій темній рамі. Він зауважив його ще раніше, зі свого нічного ложа, але здалеку не роздивився деталі і вирішив, що картину витягли з рами і залишилася тільки чорна дошка, яка була на споді. Але зараз виявилося, що це була таки картина – портрет 50-річного чоловіка, зображеного по пояс. Чоловік опустив голову так низько, що очей майже не було видно, і здавалося, що його голова схилилася під тягарем високого важкого чола і великого гачкуватого носа. Широка борода, притиснута під боріддям, різко відстовбурчувалась уперед. Ліва рука вчепилась розчепіреними пальцями в густе волосся, але це не допомогло підняти голову. «Хто це?» – спитав Ка. «Граф?» Потім зупинився перед зображенням і навіть не озирнувся на господаря. «Ні», – відповів власник заїзду, – «каштелян». «У замку вродливий каштелян», – сказав Ка. «Шкода, що в нього такий невдаха син». «Ні», – заперечив господар, притягнув Ка ближче до себе і прошепотів йому у вухо. «Шварцер трохи перебільшив учора, його батько лише підкаштелян, і то один із найнижчих». Цієї миті господар видався Ка дитиною. «Негідник», – засміявся Ка, але господар, здається, не бачив у цьому нічого смішного. Він сказав: «Його батько теж впливова особа». «Припини», – сказав Ка. «Ти всіх вважаєш впливовими. Мене теж?» «Тебе? Ні, тебе я впливовим не вважаю», – злякано, але переконано відповів господар. «Отже, ти досить спостережливий», – сказав Ка. «Якщо бути відвертим, то я справді не наділений владою, і через це маю не менше поваги до можновладців, аніж ти. Але я не такий прямолінійний і не завжди показую це». Ка поплескав господаря по щоці, щоб утішити його і викликати більшу довіру до себе. Той посміхнувся. Він справді був схожий на хлопчика зі своїм м'яким, майже позбавленим бороди обличчям. І чому він одружився з такою товстою та немолодою жінкою? Крізь отвір у стіні було видно, як вона стояла на кухні, руки в боки, і віддавала накази. Але Ка не збирався розпитувати про це господаря, щоб не зігнати з його обличчя усмішку, яку було так нелегко викликати. Жестом він попросив відчинити двері і вийшов у чудовий зимовий ранок. Тепер увесь замок ясно вимальовувався перед ним у свіжому повітрі, а сніг, що тонким шаром укривав все навколо, робив побачене ще чіткішим, обвівши контури усіх предметів. Здавалося, що на горі снігу значно менше, ніж у селі, де Ка доводилося прокладати собі дорогу так само важко, як учора на гостинці. Тут сніг підступав аж до вікон хатин, та ще й притискав низькі хати додолу, а вгорі все ніби висіло в повітрі. Легко і вільно, принаймні так виглядало знизу. Здалеку вигляд замку відповідав сподіванням Ка. Він не нагадував ані старовинну лицарську фортецю, ані розкішно оздоблену новочасну будівлю. Це було нагромадження багатьох споруд, серед яких були нечисленні двоповерхові і безліч низьких, тісно наліплених одна біля одної. Якщо не знати, що це замок, можна сприйняти ці будівлі за невеличке місто. Ка побачив тільки одну вежу. Незрозуміло було, до чого вона належить – до церкви чи до житлових приміщень. Довкола вежі кружляли зграї ворон. Ка йшов далі, не відводячи погляду від замку. Все інше його не цікавило. Але зблизька замок розчарував Ка. Це було злиденне містечко, яке складалося зі звичайних сільських хатин, тільки вибудованих із каменю. Тиньк пооблітав зі стін, а кам'яна кладка почала руйнуватися. У голові Ка промайнув спогад про містечко його дитинства, яке нічим не поступалося цьому так званому замку. Якби йшлося тільки про те, щоб оглянути замок, було б шкода вирушати в такі довгі мандри, і він учинив би набагато мудріше, коли б відвідав стареньку батьківську домівку, де не був уже так давно. Ка подумки порівняв церковний шпиль рідного краю з тутешнім, там, на горі. Тамтешній шпиль, у цьому не виникало жодного сумніву, рвучко виструнчується до неба, завершується широким дахом, укритим червоною черепицею, наскрізь земний. Хіба ж можемо ми щось збудувати по-іншому? Але мета його вища, ніж у цього стовпотворіння низьких будівель, вигляд по-святковому світліший, а не такий похмуро-буденний. Єдина вежа, що визирала вгору з-поміж кам'яниць тутешнього замку, мала, як це стало видно вже тепер, житлове призначення. Можливо, це був головний замковий будинок, трохи монотонна кругла споруда, де-не-де співчутливо прикрита плющем. Маленькі вікна виблискували на сонці. У цьому було щось шалене. Машикулі нависали над стіною непевними, нерівними, ламкими зубцями, що врізалися в синє небо, ніби намальовані наляканою чи недбалою дитячою рукою. Здавалося, ніби якийсь понурий мешканець будинку, що йому варто було б узагалі зачинитися в найдальшій кімнаті, раптом пробив дах і піднявся над ним, аби показатися світові. Ка знову зупинився, ніби нерухомість давала йому більше сили для роздумів, але його потурбували. Він зупинився за сільською церквою. Правду кажучи, це була радше капличка, розширена схожою на комору прибудовою, яка мала б помістити усіх парафіян і за якою розташувалася школа. Низька і довга будівля справляла чудернацьке враження. Здавалося, що збудовано її на швидкоруч і для тимчасового вжитку, але водночас вона дуже стара, її ховав у собі оточений ґратами сад, що зараз перетворився на снігове поле. Звідти саме вийшли діти з учителем. Учні оточили вчителя тісною купкою, зазирали йому в очі і невпинно щось вигукували. Ка нічого не розумів із їхнього швидкого торохтіння. Учитель, молодий, невисокий, вузькоплечий чоловік, тримався дуже прямо. Але це не виглядало смішно. Він ще здалеку помітив Ка. Зрештою, крім Ка і його самого з учнями, довкола нікого більше не було. Як чужинцеві, Ка годилося привітатися першим, тим більше з такою поважною особою. «Доброго дня, пане вчителю!» – сказав він. Діти замовкли, наче по команді, і ця раптова тиша, як підготовка до його слів, здається, сподобалася вчителеві. «Ви оглядаєте замок?» – запитав він лагідніше, ніж можна було сподіватися, але таким тоном, ніби не надто схвалює те, що робить Ка. «Так», – відповів Ка, – «я не тутешній, приїхав учора ввечері». «Вам не подобається замок?» – швидко запитав учитель. «Як?» – здивовано відповів питанням на питання Ка і повторив слова вчителя, злегка пом'якшивши. «Чи мені подобається замок? Чому ви вирішили, що замок мені не подобається?» «Нікому з чужих він не подобається», – відповів учитель. Щоб не сказати нічого нетактовного, Ка перевів розмову на іншу тему і запитав. «Ви, певно, знаєте графа?» «Ні», – відповів учитель і зібрався йти геть. Але Ка не відступав і запитав іще раз. «Як? То ви не знайомі з графом?» «Звідки я можу його знати?» – тихо сказав учитель і додав французькою. «Будьте обережні в присутності невинних дітей». З цього Ка зробив висновок, що має право на запитання. «Чи міг би я, пане вчителю, якось вас відвідати? Я перебуватиму тут довший час, але вже почуваюся трохи самотньо. Ніде не сприймають мене як свого, ні серед селян, ні, здається, у замку». «Між селянами і замком не така вже й велика різниця», – сказав учитель. «Можливо», – погодився Ка. «Це нічого не міняє в моїй ситуації. Чи міг би я зайти до вас? Я живу на Шванненгассе, біля м'ясника». У цій фразі прозвучало радше звичайне повідомлення адреси, ніж запрошення, але Ка сказав: «Добре, я прийду». Учитель кивнув і рушив далі разом із дітьми, які відразу ж знову почали галасувати. Незабаром вони зникли в провулку, що круто спускався донизу. Але Ка не міг зосередитися, розмова розізлила його. Уперше з часу свого прибуття він відчув справжню втому. Далека дорога, як здавалося досі, зовсім не втомила його. Він спокійно собі йшов день у день, крок за кроком. Лише тепер дали про себе знати, і то дуже невчасно, наслідки цієї величезної перевтоми. Йому дуже хотілося знайти нових знайомих, але спілкування з кожною новою людиною лише посилювало його втому. Якщо у своєму сьогоднішньому стані він примусить себе прогулятися хоча б до входу в замок, цього буде більш ніж достатньо. Тож він знову вирушив уперед, але перед ним лежав довгий шлях. Головна сільська вулиця, якою він ішов, не прямувала до замкової гори, а лише підступала до неї, а потім, наче навмисне, повертала, і, не надто віддаляючись від замку, все ж до нього не наближалася. Кожної миті Ка сподівався, що вулиця нарешті приведе до замку, і тільки ця надія примушувала його рухатися далі. З огляду на свою втому він боявся збочити з дороги, а крім того, його вразило, яке велике село, що йому не видно було кінця краю. Уздовж вулиці з'являлися нові й нові крихітні будиночки, замерзлі віконні шиби, сніг і безлюддя. Врешті він вирвався з цупких обіймів вулиці, і його проковтнув вузенький провулок, де сніг був ще глибшим. Ставало все важче витягувати ноги, що раз по раз угрузали, виступив під, і раптом Ка зупинився, не в змозі йти далі. Зрештою, він не був сам один, справа і зліва стояли сільські хатини. Він зліпив сніжку і кинув її у вікно. Одразу ж відчинилися двері, перші відчинені двері за весь час прогулянки селом. У проході стояв привітний старий селянин у брунатному кожусі, голова якого схилилася набік від слабості. «Чи можу я у вас трохи перепочити?» – запитав Ка. «Я дуже втомився». Він не почув, що сказав старий, лише вдячно подивився на дошку, яку просунули йому назустріч і яка врятувала його зі снігу. Потім зробив кілька кроків і опинився в хатині. Велика світлиця була слабо освітлена. Після вулиці спочатку важко було щось розгледіти. Ка перечепився через корито, жіноча рука підтримала його. З одного кутка долинав дитячий вереск, з іншого виповзала пара і перетворювала присмерк на темряву. Ка стояв, ніби оповитий хмарами. «Та він п'яний», – сказав хтось. «Хто ви?» – владно крикнув чийсь голос, а потім звернувся до старого. «Навіщо ти його привів? Хіба можна пускати всіх, хто волочиться по вулиці?» «Я землемір графа», – сказав Ка, ніби виправдовуючись перед усе ще невидимими. «О, то це землемір», – сказав жіночий голос, і запанувала цілковита тиша. «Ви мене знаєте?» – запитав Ка. «Звичайно», – коротко відповів той самий голос. Але те, що вони знали Ка, здається, не додавало йому авторитету. Нарешті пара трохи розсіялася, і Ка зміг роззирнутися довкола. Виглядало на те, що сьогодні всі милися. Біля дверей прали, але пара виповзала не звідти, а з іншого кутка, де у величезних дерев'яних ночевах, завбільшки зо два ліжка, таких великих Ка ще не бачив. У паруючій воді купалися двоє чоловіків. Та ще більша несподіванка чекала на нього у правому кутку. Причому важко було збагнути, від чого виникає відчуття несподіванки. Слабке світло засніженої вулиці просочувалося крізь єдиний у задній стіні кімнати віконний отвір і падало на жінку, що втомлено напівлежала у високому кріслі, і від цього її сукня набувала шовковистого полиску. На її грудях лежало немовля. Довкола неї бавилися діти, очевидно, селянські діти, але чомусь здавалося, що вона походить з іншого середовища. Напевно, хвороба і втома ушляхетнює навіть селянські обличчя. «Сідайте», – сказав один із чоловіків, бородатий та вусатий, що важко дихав постійно роззявленим ротом і виглядав досить кумедно. Показуючи пальцем на скриню, він витяг руку з теплої води і обрискав усе обличчя Ка. На скрині вже сидів старий, що впустив Ка, і дрімав. Ка утішився, що нарешті може сісти. Більше ніхто ним не цікавився. Молода кругленька білявка, що прала в кориті, тихенько наспівувала за роботою. Чоловіки в ночувах тупцяли на місці і поверталися. Діти намагалися підійти до них, але їх постійно відганяли водяними бризками, від яких не врятувався і Ка. Жінка в кріслі лежала, мов нежива, не дивилася навіть на немовля у себе на грудях, а кудись угору. Ка довго спостерігав цю неземну, гарну і сумну картину, але потім, напевно, заснув, а коли перелякано прокинувся від голосного крику, то тримав голову на плечі старого. Чоловіки завершили купання і вдягнені стояли перед Ка. Тепер у ночівах під наглядом білявки хлюпалися діти. Виявилося, що Бородань із владним голосом не головний у цій парі. Другий, не набагато вищий, із меншою бородою, тихий чоловік із широкою статурою та вилицюватим обличчям, стояв із опущеною головою. Відчувалося, що він звик думати повільно. «Пане Землемір», – сказав він, – «вам не можна тут залишатися. Вибачте за неввічливість». «Я й не збирався залишатися», – сказав Ка. «Лише трохи перепочити. Відпочив і тепер піду». «Ви, мабуть, дивуєтеся нашій негостинності», – сказав чоловік. «Але гостинність – це не наш звичай. Нам не потрібні гості». Ка посвіжішав після недовгого сну, знову зміг зосередитися і зрадів відвертості цих слів. Тепер він був здатен рухатися вільніше, перейшовся по кімнаті, спираючись на свою палицю. Наблизився до жінки в кріслі, мимоволі зауважив, що найвищий із усіх присутніх. «Ясна річ», – сказав Ка, – «до чого б вам гості? Але час від часу хтось буває потрібен, наприклад, такий, як я, землемір». «Цього я не знаю», – повільно сказав чоловік. «Якщо вас покликали, отже, ви потрібні. Це, напевно, виняток. Але ми маленькі люди, дотримуємося правил. У цьому нам не можна дорікнути». «Ні-ні», – сказав Ка, – «я мушу вам тільки подякувати, вам і всім, хто тут живе». І несподівано для всіх Ка різко повернувся і вмить опинився перед жінкою в кріслі. Вона подивилася на чужинця втомленими голубими очима. Її прозора шовкова хустка сягала її до середини чола. Немовля спала на її грудях. «Хто ти?» – запитав Ка. Вона відповіла презирливо. Незрозуміло було тільки, кого більше стосувалося її презирство – самого Ка чи її ж власної відповіді. «Я служниця із замку». Це тривало лише одну мить, а потім справа та зліва від Ка – опинилися обидва чоловіки і мовчки, але силоміць, так ніби не існувало інших методів порозуміння, посунули його до дверей. Старий із незрозумілих причин раптом радісно заплескав у долоні. Білявка також несподівано засміялася, і разом із нею й діти. Невдовзі Ка стояв на вулиці, а чоловіки спостерігали за ним із порогу. Знову почав падати сніг. Але все одно вулиця здавалася йому трохи світлішою, ніж перед тим. Бородатий нетерпляче крикнув. «Куди ви збираєтеся йти?» «Сюди дорога до замку, туди до села». На це Ка не відповів, але звернувся до другого, який видався йому ввічливішим, навіть попри свою зверхність. «Хто ви? Кому я маю дякувати за перепочинок?» «Я Чинбар Лаземан», – прозвучало у відповідь, – «але дякувати нікому не потрібно». «Добре», – сказав Ка, – «можливо, ми ще побачимося». «Не думаю», – сказав чоловік. Цієї миті Бородань підняв руку і вигукнув. «Доброго дня, Артуре! Доброго дня, Єремія!» Ка озирнувся. «Отже, у цьому селі таки можна зустріти людей на вулицях». З боку замку наближалося двоє молодих хлопців середнього зросту, обидва тендітні, у вузькому одязі і дуже схожі один на одного. Їхні обличчя були темно-смагляві, а гострі борідки такі чорні, що виділялися навіть на тлі цієї смаглявості. Зважаючи на стан дороги, вони йшли неймовірно швидко, ступаючи в такт худорлявими ногами. «Що у вас?» – крикнув Бородань. Поспілкуватися з ними можна було лише криком, бо вони рухалися дуже швидко і не зупинялися. «Справи!» – крикнули вони у відповідь і посміхнулися. «Де?» «У заїзді!» «Я теж туди йду!» – крикнув Ка голосніше за всіх. Він дуже хотів, щоб ці двоє взяли його з собою. Знайомство з ними не обіцяло нічого особливого, але вони, швидше за все, були непоганими і бадьорими супутниками. Та хлопці тільки кивнули у відповідь на слова Ка і зникли з поля зору. Ка продовжував стояти і не мав ані найменшої охоти витягати ногу з-під снігу тільки для того, щоб відразу ж занурити її в іншу кучугуру. Чінбар та його товариш, задоволені, що вдалося остаточно витурити Ка, постійно озираючись, повільно прослизнули до хати крізь вузьку щілину напіввідчинених дверей. Ка залишився сам у глибокому снігу. «Це була б непогана нагода для невеличкого розчарування», – подумав він, – «якби я потрапив сюди випадково, а не свідомо». Тут із лівого боку хати очинилося віконце. Зачиненим воно здавалося темно-синім, можливо, через блиск снігу, і було таким крихітним, що не вміщало навіть обличчя того, хто визирав назовні, а тільки очі, старечі карі очі. «Він стоїть там!» – Ка почув тремтячий жіночий голос. «Це землемір!» – додав чоловічий. Потім чоловік підійшов до вікна і запитав без неприязні, але тоном, що наголошував на необхідності дотримування порядку на вулиці перед його вікном. «На кого ви чекаєте?» «На санчата, які мене заберуть», – сказав Ка. «Сюди не приїдуть ніякі санчата», – заперечив чоловік. «Тут ніхто не їздить». «Але ж це вулиця, яка веде до замку», – наполягав Ка. «Це не має значення», – незворушно повторив чоловік. «Тут ніхто не їздить». Тоді обоє замовкли. Але чоловік, напевно, ще обмірковував щось, бо не зачиняв вікна, з якого виповзала пара. «Погана дорога», – підказав йому Ка, але той тільки буркнув. «Саме так». Та за якусь мить додав: «Якщо хочете, я відвезу вас на своїх санчатах». «Зробіть це, будь ласка», – радісно погодився Ка. «Скільки це коштуватиме?» «Ніскільки», – відповів чоловік. Ка дуже здивувався. «Ви ж землемір», – пояснив чоловік, – «і належите до замку. Куди б ви хотіли їхати?» «До замку», – швидко відповів Ка. «Тоді я не поїду», – сказав чоловік. «Але ж я належу до замку», – повторив Ка слова чоловіка. «Можливо», – сказав той незворушно. «Тоді відвезіть мене до заїзду», – попросив Ка. «Добре», – погодився чоловік. «Зараз витягну сани». Усе це справляло враження не так підкресленої вічливості, як егоїстичного, наполегливого, зляканого, майже педантичного прагнення позбутися Ка із вулиці перед своїм будинком. Відчинилися ворота, і охляла конячка вивезла невеликі сани для легких вантажів, пласкі, зовсім без сидіння. Слідом, накульгуючи, з'явився зігнутий, кволий, застуджений чоловік із червоним, запухлим, виснаженим і худорлявим обличчям, яке, закутане у вовняну хустину, виглядало ще меншим. Чоловік виглядав на геть хворого і вийшов на двір, мабуть, лише з метою відвести геть непроханого гостя. На відповідне зауваження Ка він лише махнув рукою. Від нього Ка довідався тільки те, що він візник на ім'я Герштекер, а такі незручні сани взяв тому, що вони стояли найближче, а витягування якихось кращих забрало б набагато більше часу. «Сідайте», – сказав він і показав нагайкою на місце ззаду на санях. «Я сяду біля вас», – сказав Ка. «Я піду пішки», – сказав Герштекер. «Чому?» – спитав Ка. «Я піду пішки», – повторив Герштекер і закашлявся так сильно, що аж захитався, і змушений був міцно впертися ногами в сніг, а руками триматися за сани. Ка мовчки сів на сани. Кашель потроху заспокоївся, і вони поїхали. Замок на горі, до якого Ка сьогодні мав намір потрапити, чомусь раптом почав здаватися дивовижно темним і знову віддалявся. І тут ніби на знак того, що це прощання лише тимчасове, радісно та окрилено зазвучав дзвін і примусив серце битися швидше, принаймні на коротку мить. Так, ніби йому загрожувало здійснення того, до чого воно несвідомо прагнуло, бо дзвін цей був і тужливим. Але незабаром великий дзвін затих, його заступив менший, слабший і монотонніший звук. Можливо, цей другий дзвін також був на горі, а можливо, в селі. Цей звук більше пасував до повільного просування в товаристві понурого, але невблаганного візника. «Послухай», – раптом вигукнув Ка, коли вони були вже поблизу церкви і до заїзду залишалося не так далеко, тож Ка міг дозволити собі необережність. «Я дивуюся, що ти наважився вести мене під власну відповідальність, а дозвіл у тебе є?» Герштекер не реагував і продовжував спокійно крокувати поряд із конячкою. «Гей!» – знову крикнув Ка. Зібрав трохи снігу з санчат, зробив сніжку і влучив нею Герштекерові у вухо. Той зупинився і повернувся. Коли Ка побачив його зблизька, сани ще трохи проїхали. Цю зігнуту, трохи спотворену чимось постать, червоне, втомлене, дрібне обличчя – з якимось різними щоками, однією пласкою, а другою запалок. Цей роззявлений, розгублений рот, у якому стирчало лише кілька зубів. Ка змушений був зі співчуття повторити те, що раніше сказав із злості. Чи не матиме Герштекер неприємностей за те, що транспортує Ка? «Чого ти хочеш?» – запитав Герштекер із нерозумінням, але, не чекаючи пояснень, прикрикнув на конячку, і вони поїхали далі.